पता नहीं किस तरह वो बैठ के लोग लिख लेते हैं, इस कदर मायूस उम्मत को करते हैं, इस कदर जो उम्मत के अकायद को बिगाड़ देते हैं। बस जी अल्लाह हम पे नाराज़ हो गया है, मस्जिदों ने हमें धुतकार दिया है, काबा इस वक्त बड़ा गमगीन है, पता नहीं क्या क्या। ये शैतानी मनहज है जिन लोगों ने इख्तियार किया है। और मैंने शैतानी मनहज क्यों कहा है, ये उलमा ने लिखा है कि अल्लाह की रहमत से मायूस करने वाला जो है वो कौन है, वो शैतान है। وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, गुमराह लोग अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होते हैं, और कबीरा गुनाह है अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होना। إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ, काफिर लोग मायूस होते हैं इसलिए तो खुदकुशियाँ करते हैं, मुसलमान मायूस नहीं होता। अगर कोरोना वायरस ये अल्लाह अज़्ज़ुल्जलाल के लश्करों में से एक लश्कर है, ये तो झंझोड़ने के लिए इस तरह की मुसीबतें आती हैं कि लौट आओ, पलट आओ। वो दोबारा हमसे कुछ सुनना चाहता है कि हमने तौबा कर ली, हम ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। और अल्लाह ताला ने उसका इलाज भी उम्मत को बता दिया है, ये अज़कार कीजिए, एहतियात कीजिए। देखिए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ताउन फैली, कौन थे जन्नती थे, फरमाया लौ काना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वह उमर होता। तो क्या उन्होंने कहा था कि अब जो है अल्लाह ताला का गज़ब आया है इसलिए ऐसा हुआ है, अल्लाह ताला का फैसला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किस तरह शेब अबी तालिब में 3 साल तक महसूर हो गए, किस कदर लोग जो है पत्ते खा के गुजारा करते थे। तो क्या उस वक़्त आप क्या कहेंगे कि अल्लाह ताला नाराज़ हो गए थे, ये अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल के फैसले हैं, अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल की रहमत उसके गज़ब पे हावी है। इसे लोगों को इस बारे में नाउम्मीद कर देना कि असल में मस्जिदें कब जो है वो बंद होती हैं, मस्जिदों ने कैसे धुतकार दिया है, ज़मीन भी रो रही है और बैतुल्ला भी रो रहा है, इस तरह की बातें करके उम्मत को नाउम्मीद कर देना अल्लाह ताला की रहमत से, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलानी चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल तो चाहते हैं कि सच्ची दुआएँ करें, सच्ची तौबा कर लें और दोबारा मेरी तरफ आ जाएं, और अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल अपनी रहमत का नज़ूल फरमा देंगे। और अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल पर ईमान लाने वाला जो है वो कभी भी उसकी रहमत से मायूस नहीं होता। और हदीस के अल्फाज हैं, व रहमती वसअत कुल्ल शै, मेरी रहमत, कुरान की आयत है, व रहमती वसअत कुल्ल शै, हर चीज़ पे मेरी रहमत वसी है, और इन रहमती तगलिब गज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पे गालिब आ गई है। उलमा ये लिखते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया जहाँ इस तरह की वबा फैली और इस कदर लोग मरे कि हर रोज़ को लाशें उठाने के लिए नहीं था तैयार होता था, कि इस कदर लाशें होती। तो वक्त के खलीफा ने उलमा को जमा किया और फैसला किया गया कि अगर इस मुसीबत से जान छुड़ानी है तो दो काम करने पड़ेंगे, मौसीकी आलात तर्ब, जो अल्लाह की नाफरमानी की आलात थे इनको तुड़वा दिया गया, और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की एक कमेटी कायम की गई, नेकी का हुक्म करना और बुराई से मना करना। तो इस काम करने से रब ताला ने एक हफ्ते के अंदर ये वबा खत्म कर। और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।